تو حبیب رب جلیل ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، تیری مثل ہے نا مثیل ہے، تیرا ذکر ذکر جمیل ہے، تو بڑا حسین و شکیل ہے، تو ہی ذات حق کی دلیل ہے، تو جمال نور قدیم ہے، تو جمال نور قدیم ہے، سہار ہے تیرا فیض فیض امیم ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، خدا نے دی تیرے امتی ہے سبھی نبی، کرے کون تیری برابری، تو عظیم ہے، تو عظیم ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، تیرا نام احمد مجتبی ہے، تو ہی محمد مصطفی، تو تمام خلق سے ہے دو سارا، جو فرق دونوں میں برملا، بخدا وہ پردہ نیم ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، جو نصیب جاگا تھا عرش کا، تو خدا نے اس پہ کرم کیا، تجھے پاس اپنے بلا لیا، دیا حق نے اسرا کا مرتبہ، ہوئی جس مقام سے ابتدا، ہاں وہی مقام حتیم ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، جمال کا نہیں کوئی رحیم ہے تو حبیب رب جلیل ہے تو حبیب رب جلیل ہے تیری مثل ہے نا مثیل ہے تیری مثل ہے نا مثیل ہے تو حبیب رب جلیل ہے رہے لب پہ تیری گفتگو تجھے دوں صدائے میں تو بکو نظر آئے مجھ کو تو چار سو یہی دل میں میرے آرزو ماروں تیرے روزے کے روبرو یہی میرا عزم سمیم ہے تو حبیب رب جلیل ہے تو حبیب رب جلیل ہے نبی چشم بھی ہوئی نمریاد رہے حشر میں بھی بھرم ریاض اٹھا سوئے تیبہ قدم ریاض یہ صدائے قلب سلیم ہے تو حبیب رب جلیل ہے تیری مثل ہے مثیل ہے تیرا ذکر ذکر جمیل ہے تو بڑا حسین و شکیل ہے وہی ذات حق کی دلیل ہے تو جمال نور قدیم ہے تو حبیب رب جلیل